کلمه ډیره وایا لا حول ولا قوه الا بالله تعالی خپل مسله معلومه را دا ډیره زیاته وایا او زوی ته دین دا اختلاف په طریقې سره ولېګا چې هغه دا کلمه ډیره نه بیا دې کلمې په برکت باندې لا حول ولا قوه الا بالله دا ډیره بهترینه کلمه ده دین شروع کړه مور خپل زین شروع کړه نیوش په الله تعالی دا تنظیم کو چې هغه دې د پرانس خدای پاک هغه دې ور خلاص لاسونه تړلې دي یا خونه تړلې په ګنجر کو خدای پاک خلاص ځا برابر کو او دا غي نه و او دا کافران چې به راتوري نیول ناز دي د حفاظت کې جوړه کوي دا ټول الله تعالی وځو نو دې کرا روان شه بازی روایت کې راځي چې بيزي وي دا غیر روانې کړي او یو روایت کې راځي نه یو په لاو په هو باندې سور شه نو دې خو هغه طبيعت داري چې یو خل طرف دې نه دامور و نو سه بابا دې روان دي کافران دې ټول روان ټول خان دغه یو په روان شو دا چې به مدینې منورې تر اوره دا سجن کې دروازه وډه وډه د خپل کور دروازه چې دا وخت دې چې دروازه وټکول چې زه به اورم تلري کنه غزه یانو خارو ولرې هغه خان یې تکره نبی له سلام سلام تر هغه حضرت زه هغه راغه خو خان دې شه روزي نبی له سلام مو مالو په مسجد رسول استاد لا حول ولا قوه نا حق جن تلاري لا حول ولا قوه الا بالله دا تاسو وايي څومره ډېر ویلې شي نو دا جيري به الله تعالی راخلاصي خو چې پناه هغه باندې جيل پکري او کله زیاتې کړې هغه یې موای ګورو خدای بلنه کوي چې زیاتې کړې دې جيل پکري دې چې څومره چې دې ډيري کې څه څه دي دې به قاتل ته پام نه ولا پکري دې پکې چې نو تاسو کې غاړي شي ډېر سره وایي غلط پام نه ولا کله کله خپل کور لا کولا بي دې کولا بي ستري کولا بیا ته زمانات کې پکې څه موږ ته دي نو موږ اکثر دې په ماشان زمانه ته ورته خدای به موږ ته کوي نه دي مجدد الفسانی رحمت الله علیه وی مجدد الفسانی رحمت الله علیه سوک که سل زلا مخ کی درود شریف ہوئی او سل زلا رس درود شریف ہوئی او پنیس کی پینزس و زلا لا حول ولا قوة الا باللہ ہوئی سل زلا درود شریف مخ کی ہوئی سل زلا درود شریف رس دو ہوئی او پنیس کی پینزس و زلا لا حول ولا قوة الا باللہ ہوئی تخفل مقصد دفار دعاو غاری قدا مقصد دد نیوی دے او قدا مقصد دد دینی اللہ تعالی بولتا ہوتے جب دې دې باندې ځوي او د څه غل درو شو کنه ما کړو څه څه یې کې په وسه غل لا حول ولا قوه الا بالله جا بس کده دې دیني مقصد دې یا دنیوي مقصد دې الله تعالی به هغه پوره کړي ما به راځه ما دې ځای کې څنګه نه ده تاسو ویل دې دې کې کولی تاسو ته دا دې ځان دې یادوي الا بالله ومن يتوكل على الله يسوك توكل كي الله باندې فهو حسبه ده الله تعالی کافي هغه لپاره ان الله بتا کی کر الله تعالی مالک امره پورا کون کے خپلکار اللہ تعالی پورا کئی خپل احکام اللہ تعالی نافذ کئی کو مخلوق باندی دبارے کو مانا خپل صدا پورا کون کے اور بل دبارے مانا نافذ کون کے اللہ تعالی امره حکم خپل لرا پا مخلوقات باندی اللہ پر خپل مخلوق باندی خپل امر او خپل حکم نافذ کئی واضح ہے بل جا حکم نافذ کئی قد جعل الله بتاكي کر غرو لي الله تعالى لكل شيء دار يو شيء دار برابر را کاغه تصدیق دا کاغه نری دا ادارا داغه دا پاره یو خاص اندازا تکلیف دا پاره سر دي مقرر دي خوشاله دا پاره سر دي مقرر دي نه خوشاله نشه دا نه تکلیف نشه دا ادارا دا پاره الله تعالى یو اجل یو نیټه یو خاص اندازا یې کړه والله حق زنانا اسرا شه هغه زنانا تا یا اسنا چې دی نو می دی من المحید دا هغه حیث بلنا ګڑا پی دا وجی ګڑا والی دا وجی دی جانا کوی دی شی دی من نتائی کن دا بیبیان استاغنا او استاغ دا امید نی چکنی دا دی حیث بارا شی او طلاق مور کی دی اے میرے تب تم کستا سے شکی پدی خبر کی دی حیث بزدی را شی و کرا بنی شی فا عدت ہننا نو عدت دا طلاق دا دی صلاح تا آج بھرنگ رہی میاش دیرے دا دا گڑا گانا نکارا رہا چکنی آئیسی بھی دیتا آئیسوی نامی دا بی بیاد حیث بارا پلو دنا یو زمانہ پدی زنانو دا چلا شی چی ماہواری دا غی بیا بن شی دا دا عمر دا تقاضا مطابق دا دی نو کدی دی طلاق پر دیری نو عدت دا دی سو میاش دی شو دری میاش دی والله اور هغه زنانا لم يحدنا کی دروزه پوری داغي حیض نظر اغلی معصومانی دی معصومانی زنانا دی لا دروزه پوری حیض نظر اغلی کا اغیر طلاق ورکلو نتا سمع عدد داغی سونیاشتی دی دری میاشتی دا دوار میرد دو خیلی واللات الاحمار اور هغه زنانا چا خاندانی دا حمل دی یعنی فخیط بانی داغی حمل دی او دیر خاندان طلاق ورکی اجر هنن نو عدد دی زنانا و این یضعن حمل هنن اغا دادی چدا سکی دا خوزی دی اغا بچے اخفل بس بچے ہوزی گی دا و دی صورت کی عدد ختم سدا سلور زنانا دلتا بیان کی او سلور عددنا ومن يتق الله توكي يريد إذا الله تعالى يجعل له تدابك الله تعالى دبارا من عمره فكار ددك يسرا سانتيا يجعل له تدابك الله تعالى دبارا من عمره فكار ددك يسرا سانتيا الله تعالى بولا سانتيا رول ذلك هذا مكتب كم احكام بيان كل امر الله دا حكم دا الله تعالى انزله اليكم چرانی گلی اللہ تعالیٰ دا احکام فلتا اس کا ومنیت پک اللہ تو کھیری کی دا اللہ تعالیٰ نے انکبر عنہ سیاتی نعبری جی اللہ تعالیٰ دا عمل نانے ددنا گناہونا ددو ویعزن لہو اجرا و لے بور جدت سواب اللہ بسوابون ام لہو کوئی بورت تقوا سمرا پیدی شی تقوا دے بے حساب رزق بلے در گئی تقوا دے ستا حرم عمل اللہ تعالیٰ تا تاسانی تقوا دا اللہ ستا گناہونا ماف کئی جورت دے سب پیدی پا بیان شکن تقوا دے پیدی دے اکلو ہننا تاسو کو سوائے دغا خزی چاہی دے تاسو طلاق ورگلی متعلقی خزی خواہ من حیثو پاہا مقامات دے سکن تم چی تاسو بگیو سے خاندان توی چی تاسو کو گروہ کو سے دے خزیر مطلاق ورگلو نبا آگے گروہ کی بدی عزت دے رہی خواہ اتا سمائے دا پاہا صورت کی چی دے خزی عزت باندے حملے لیے کہ خاندی چاہتا شیطانی یا پا خاندو ہی رب کزا خاندو بس تیرے کو پران تک شیطانی اور بنا خاندو ہی ظلم کرنے زیادہ خود خزیر آگا دے نوزی داکھ مجبوری دے طرح خاندار زان لگی فکا ہوگی کلی میں اوج کو مطابق طاقت کا پتا پر بندے نہ کاری کہ طاقت ہم طاقت سے اگے مطابق کا پور کی بولسی ولا تدارو ہنا او تاسو زرن مر سوی دی بیان تا دی زنان تا تکلیف نہ سوی یہ تو زئی کو علی ہنا دی بارا کی طاقت تم دتیرا ولے بدی باندے دا ہو تے نو تو دی نہیں جاؤ جی تان کے کہنا غریب انا نہیں جاؤ جی اللہ تعالی وہ تنگ ہے بہنا پھر جڑا ہے تو تکلیف کو کر وائل کنا اندا کہ ہم دین او گزر تا دا زنان تی دا خاندان رحم دی یا چار کی طرح پر بری جی دی پان کے کو علی ہنا تا کو خرچ کرے بدی باندے دا عدت خرچ پر خاندان باندے رکھا یاد تا ما دیوا دا عدت اور پاس خاون کا مرشو دا غیر نرسلو دا خدا سلور نیاز دے لس رضی عدت دے رہی مجھے خرچہ پر خاون استخان کو مرشو گنا اور مالی تقسیم شو مجھے دری غراست کے سیب ازان دے گئی ارسی جے گئی خود دینا علاوہ دا طلاق دا مسائب سنو چی تیر شو دیکھ دا عدت تا کم زمانہ را زی مجھے خرچہ پر سوکر گئی خاون بور پی جایا ساتھ ہے سکنا سکونہ تم پتہ دے خرچہ ہم پتہ باندے فائن خا مجھے اسی فان کے کو علیہ نہ تاکو لگا ہے خرچہ پڑی وانی کا ہے حقا یا جان ہم لہنا کبھی پوری جو دی گئی ہے کہ بچو پل فین ارجعنا لكم کبھی ساتھ لو پار جائے یعنی ساتھ اولاد نہ پے ور گئی فین ارجعنا کبھی ور گئی لكم اولاد ساتھ تا ساتھ نہ کم اولاد کی دگی نہ پیدا شو او دا عزت نہ ہوا تھا او دا گئی مرو سوئی کی بدی بچی دا تبلا پے والا مور گوری نہ بڑا پے کو مال دے تیرا کا امرو تو وہی تنا نکال ہو کے کرے نفاتو ہونا ور کہتا ہوئی تو جو رہنا ہا مزدوری دے کی دا ارزا پڑے پے ور کو نہ سمنا مزدوری دا دا بڑا ور کو دا بڑا کچھ دا دی دی رہا مکان کانو تو جو خود پاری او کان کانو دی دا اس کا دے پھل بچلا پے دی کان دے دے دے وا تا میرو بہن کم او تاسو من کراو کہ پنیس بلگی رواداری سے پنیس کی بیمار ہیں کی طریقے کرا شرعی طریقے کرا من کراو کہ خبر جوڑا دے وین تا کر تم او کا شکتی کا تاسو دیو بل کرا وین تا کر تم خجو ہاں بلا خجو پتی سو پے ور کی داو جی کی کروا یا قوی تعالی نگر کن داوی سکھے راتی پیار کن لینا نا ساتھ ہو اللہ تعالی پا کنا رکھے نگا کارنا کوئی تھا فہن تا آتا تم کتا تو سختی کولا دیو بل کرا سختی مخولا فسا ترجع لہو اقران زردہ چکے بھور کی دیتا بلا زنانا یعنی دام ہوئے جبن زفین اور خندہ معصوم بمچی اللہ ہوئی بل انتظام بولو کو دیگر سے او خرچ دی کہ وہ ساتھ ان حالی ہو سنے چرے کنا خاون کا قدرت ان ساتھ یہی مطابق کا قدرت پر سنہ مالداری دا داغی مالدارے مطابق کے خرچے کے یو سڑے جر مالدار کے داغی زان لکھر چرا یو سڑے متوسط کے داغی زان لکھر چرا یو سڑے غریب کے داغی زان لکھر چرا قرآنوں کی طرف سمالی مرحبا سار کرے دیگا دیگا ومن قدر علی رسو آغتو کی تنگ سیارا غلی پاغبانی غلی سب باغت تنگ دک دلی فلیون کے مدیر جا لگے ہم مادا آغا مالنا آتا ہم اللہ ہم چور کردے اللہ دے تو چلنا کم مال ورکردے لا تنگ دک دلی پر سغبی کوئی آغدی ورکی تشدوڑے بکری لا يكلف الله تكليف نادي الله تعالى نفسا في اوطان واني بنا فقجي الا ما اعطاها مگر فحق مال كي الله ورقلي ويجتا سيجعل الله زدا چوبا کرده الله تعالى بعد عسر انفسه تكليف نيو سرا كان دیا مطلب داري كي الله تعالى بدا تنجيز تاسو نظري كي او تاسو باني با الله تعالى فرا خيرا وليدا دان لأسكي اللہ ہمیں نکا کہ ہمارے علیہ السلام ہوا ہے مومنان کا ایسا تو نفت من نساء کرے چھتا نا پر گئے تاتو بیانتا فتولیقو ہنان تلا پر گئے دیتا لعدت ہنہ مکہ زمانے دا عدت دینا و احسن عدتا او خشمارے تاسا غرق دا عدت کاملی شمارے و تک اللہ او یرے گئے دا اللہ نارب بکن چا رفتا سلو کرے داگین او یرے گئے لا تخرجو ہنہ مو باتے تاسا دا زنانا من بھوی تہنہ دا کورن اکولنا لدے ہی دی کتن کی دی کتن کی دی کتن کی دی ولا يخرجن او دي فلم مودي ترسو پوری جائے تک زمانہ پورے شی نہیں الا یا دینا مگر کرا تو کی دی پای ہتے مو بہن تن پیو نو کان کار کرا زبان درا جو کرے دادا تو لے نہ ابا تو جل اللہ تعالی ہو پرائرا زبان درا دے دیشی او یا مراد تن جنازہ نو جام پدی صورت کی استیشی او یا مانا دار چ دور تے مو جا ہو دار جو تن تما تر ہوگا لا گور اور جنا نے وتن کا حضور اللہ دا کان دا اللہ تعالی او میں تا حضور کی اللہ تعالی ومن يتعدى تلك حدود الله لكل الله تعالى فقد ظلم سعود كل مكرمان ترى لا تدين فيه كتاني خبر تلا عبد الله شاهد الله تعالى يحدث بعد ذلك يحدث پیدا کی اللہ تعالى بعد ذلك قصد دين او بطن شراء خطي مطي تيري في عمان بلق خبرا اگر وجود صورت فإذا بلغنا کل چنزی شدی اجلهن هغا تیرے دو دا عدت پلتا فامسکوهن اتاری قیدا دی جانی بمارو کم خیلی طریقی سرا کے اطلاق دو طلاق دی مولو ارکلی یعنی رجوع تو پر اور فارقوهن یا جدا کے دی بمارو کم شرعی طریقی سرا واش شدو گواہان ہوئی سے زغی آدمی من کل کو آجران ساتنا پسبانی پدی رجوع بانی یا پدی جدا وادی اتا سمیدہ گواہان مصر مستحب دی واقیم شهادتا او داکوی شهادت اے گواہانو دللہ دا اللہ دا پارا دیسو میسو دا پارا ذالکم دا خبر چا مکنو شیو عزو بیری نسیت کو رشبری قرار چاہتا کانو یؤمن دللہ جاگی مان دولی پا اللہ باندے والیوم الاخر یا پرز آخر ومن یتک اللہ او سوک چیو ریجی دا اللہ دبارو تعالینا یجعل لہو نو بکر دی اللہ دا پارا جو بچی اللہ تعالی دا پارا مخرجا یا طریقہ دا نجات ودی سختونا تکیسنو مشکلات نگ ويرزقه اورد خور جل تعالی دته نه هي درځه مکان لا يحتسب چې دغه ګمان نه وي او مې دا وکړ الله دې چې برو څوک په الله باندې خو حد خدا الله تعالی تاکید دې بارا ان الله بار امر الله تعالی پر کوم څه کار کړل قد جعل الله فتا چې د ګور دې الله تعالی لیکل شي دا اړ یو شی په پارک باندې کنه دې اگر آیا وقا پندازا واللہ یعقدنا نا یعیتنا جرومی لگر جدی من المحیدی رما وارائنا من نزائی کن لخد استاسنو تراکر ورکریوی امیر سب کن تستاسو شکی مفاعدتو انہا عزت دیزنانو سلاتتو اشور اندرین یاشترے واللہ یعقدنا نا بن یحیدنا چلا تروس بوری داغی حیز نی داغلے ما سمانی دین داغی تلات عزت اندرین یاشترے وولات الرحمن یعقدنا نا چلا حمل والا دی اجره انہا عزت دی این یزوان حمل انہا حغزی قول اللہ اچھا دی لاغ بچی دی ومن یتک اللہ آتو چیری جدا اللہ نا یجعل لہو یدا بچی اللہ تعالی جد پارا منہ میری بکار دو دکی اترا سانتیا ذالک آدام اکی جکا مختام جسر شو عمر اللہ دا حکم دا اللہ دے انزر اہو را لے گلے دا اللہ تعالی دا حکم جو کم تاو سہے مسلمانانو ومن یتک اللہ آتو چیری جدا اللہ تعالی نا یکفر عنو سیادی او بری جی اللہ تعالی دا عمل نامی بزن گناہون دو ویعزن دہو اجرا سواب ورکی دو سوابنا اذكروهن او سوائے تاسو دا زنانا چه طلاق مولا ورکلی من حیث و پاغا مکاناتو کے سکنتن کے تاسو پجوز ہے من جتن مطابق بطاقت او وشاد و وستاسو یعنی کمالداری بہتور گئی تو دعائی جاسی لے جاسی ولا تجاروهن تاسو تکلیف مرا سوائے دے زنانا ہوتا جو تدوئی کو علیہ النبی رپارا چه تنگ سیارا والے پدئی باندے ہو دی جارو دورو جی وہی کنن دا تو حق حمل او کدا چتا خاندان بچاری دا حمل ہوئی فانسکو علیہن خرچ پائے پدئی باندے حتا یا جوانا حملہن تبیج ہو دے گئے دیا عمل قبل داغنور عدت ستاسو نصرف سیهی زنان عدت نشتا یو بلم در آغیر نشتی کری کمی عدت شتا یا خرچو برسی لکا در خرچو مسئلہ رکھا یہ خرچو مسئلہ ہدای کی بیسی تفصیل فائن اربعان لکن کدی ساسو بطور پای ورکوی فاکو هنہ ورکی دیتا حضور هنہ غمز دورید پای ورکو دو سچلا دریتان ہو سیخا واتمنو بینکم مشوراو کئی فمیس ملکی بماروز انشی طریقے سرا و انتا آتار کم او تسختی کوئی تاسو بیو بلوان دے تسختی مکوئی پس اتور جو اللہ ہوئی تسو چپائی بھور کی دیتا بلا زنانا لیون فق او خرچ دیتی دن ساعت المالدار کرے من ساعت دیئی مطابق مالدار ایس کرے ومن قدر علیہ رسکو آغا تو چتن شر او سر نشیوی پاغا باندے رزق تن دی نفل یون فق دیتی لگوی خرچ دیتی ممات آغا مال مچور کرے اللہ تعالی دیتا لا یکلف اللہ تکلیف نہ کی اللہ تعالی نفل پر نفل دی بنفق دی الا ما تاہا مگر تحاغا مال کی اللہ دلک مور کرے گی سیجعل اللہ زرد چوبا کر دی اللہ تعالی بعد اور دن پس تنگین جسرا آسان دیا الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا د دین مخک رکو کې د معاشرت او د معاملات او د احکام او ذکر الله تعالی کو مختلف مسائل په دې کې بیان شو چې پای کې الله تبارک وتعالى د عدل او د انصاف حکم کړو چې په داسې معاملات کې تاسو به عدل کوئ او تاسو به انصاف کوئ او دار و مدار دا عدل و دا انصاف دا دا اللہ نا پا یر باندهو چکن سڑے دا اللہ نیری گی نا غبا معاشرہ اور دارنگی معاملات کی خامخا عدل او انصاف کئی ہر کلاج سبب دا پار دا چا دا دی یر دا اللہ دالانو نتریز اللہ نفس دا تقوی مخت رکو کی بیان شا چتاسو دا اللہ نیرو کئی دا اللہ نو یری گئی اس پدی آیتوں کی اللہ تعالیٰ دا ہر کسانو بیان کئی چکم دا اللہ نا نافرمانو دا اللہ تعالیٰ احکام نمنن او نافرمانی کولا نپاغی باندے اللہ تعالیٰ تنبیح بیانی چنا فرمانی تاسو دا اللہ تعالیٰ مکو ہے زکر تاریخ دا عالم پدی خبر باندے گوا دے چکرهم کم کسانو جرمون کری دی دا اللہ تعالی مخالفتن کری دی نا نفا غیبان دی پا دنیا کی دا اللہ عذاب راغلے دے و سنگ عذاب راغلے دے تاسو دا حغا پخفل استر بولی دلے دے اور دارنگی واقعات سر تاسو دا غا عذابون معلوم شوی دی یعنی پا دیر اکو کی بیان دے چا دے دا وعید اور دا یرولو دے دا نافرمانانو دا باری تعالی چکم کسان دا اللہ تعالینا نافرمانی گئی نگا آغی دا پارا پا دی آیتنو کی تخویف بیانی گی وعید بیانی گی چی تاریخ عالم پا دی خبر باندے گوا دے چی کمو کسانو دا اللہ تعالی نا فرمانی کری دا نا آغی سر دنیا کسی شویری دا حضرت نوح علیہ السلام قوم اللہ تبارک و تعالی پا عبو باندی پا توفانونو باندی غرق کرو دا حضرت حود علیہ السلام قوم باندی اللہ تعالی سیلے روز دے واچکل آغی نا فرمانی کری وا دا حضرت صالح علیہ السلام پا امت باندی زلزلہ اور چغد جبریل لاغلی وا اور دارنگی دا حضرت لوت علیہ السلام قوم سر اللہ تعالیٰ سکری چوچت کری و زمکل ایر اخلاص کری دارنگی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قوم سر اللہ تعالیٰ سکری دی نو غرز دا دی چی تاریخ دا دی عالم پا دی خبر باندی گواہ دی چی چاہم نافرمانی دا اللہ تعالیٰ کری دا نو دنیا کی اللہ تعالیٰ حقیل سزا ورکری دا و دا آخرت سزا خو معلوم دا داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی او دخپل احسانات ذکرم کئی چی تاثر ماسم احسانات کری دی او بیاد احسانات و تقاضا صدا داغی بیانم اللہ تعالیٰ کئی او خپل قدرتنا پر مختصر رکو کی بیانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَعَيِّن مِنْ قَرْيَةٍ اَوْ دِیر کِلِ یعنی اَحَلْ دَكَلُو دیر کِلِ کلو خبر ندا بلکہ کلی کی چکم اسی دن کی خلق دی او دی نافرمانی کری دا نا اللہ ورسر سکڑ دی عطت ان امر رب دی حاچ نافرمانی کری و دی دا حکم در اخفل دا اخفل رب چکم احکامو دا غا احکامو نا دی مخوارولو سرکشی اکرا نافرمانی اکرا ورسولیہی اور دارنگی سرکشونا فرمانیو کا دا احکامو دا پیغمبرانو دا اللہ تعالیٰ نا اللہ تعالیٰ پیغمبران دا لگلو اغیی چا احکام دوی تا بیان کرو دا اغا احکامو نے نا فرمانیو کا فحاسبناها حسابا شدیدا اللہ تعالیٰ ویدی سربا حساب کم و پاخرت کے حساب سخت سخ حساب بددا سکسانو سرکون چکمو کسانو زمانا فرمانی کرے دا و زمانا پیغمبرانو نا فرمانی کرے دا وعذبناها عذابا نکرا اغسق حساب چی اللہ تعالی ویزب اور سرکو ما غدا دے چی عذاب اور کمزو دا خلکو تا عذابا نکرا عذاب ناکارا ناکارا عذاب اللہ تعالی ویزب زور کم دیدوار زیرو کی دا سیغی دا ماضی دی فحاسبنا وعذبنا لیکن دا دینا مراد حقا مزاری دا مانا دا دا اللہ تعالیٰ وی چا آخرت کے بعد دی سرا زہ حساب سخت کن اور دارنگی دا آخرت سزا بیانی چا سختا سزا ناکار بولا ورکم اور یا دی آیت کی مخی والی رستوالی دے اصل عبارت دا سے دے عطت عن امر ربها ورسولیہی فعذبناها عذابا نکرا وحاسبناها حسابا شدیدا دا دور جمعی مخی رستو کہے نبیاب دی عذاب دا مراد عذاب دنیا ویشی اللہ تعالیٰ وی چکل دی سر توکلو زمان دا احکامو دا پیغمبر دا احکامو نا نما دیل دنیا کی عذاب ناکار ورکو ناکار عذاب سدے مقی قومو اللہ تعالیٰ اسمانی اور زمینی عذابونو باندے حلاک کری دی او دی قوم اللہ تعالیٰ دی اسس دا ورکرہ پترو باندے حلاک شو نبی علیہ السلام مخل چراتل پا جہادونو کی تاسو خلا تفصیلات دی مقی بیان شوی دی اللہ والا امت محمدی پلاس باندی چکم مومنانو سزائے والا ورکرہ وحاسبناها حسابا شدیدا او دیا اللہ وی حساب بکن دی سرا دا خیمت پر از بانے حساب سخت دا عذاب نمورات عذاب دنیوی شدہ بمخکشی اور دا حساب نمورات دا خیمت اگر حساب دے او تاست معلوم دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی چا سرا حساب کے نکتہ چینی شوا دا انسان تبا دے دا انسان تبا دے چی چا سرا حساب کے نکتہ چینی او سختی شوا نا اللہ با دے کافران سر پہ حساب کے سختی کئی خواہ فضاقت و بان عمرہا فضاقت نو اسکلو اہل ددغ کلو دا چابانی چا اللہ زابون روستی نو اسکل اہل ددغ کلو وبال امرها عذاب ده هغه کارونو کولو چې دای کم کفر کولو شرک کولو نو دا کفر او شرک عذاب دی اوس کولو وکانا عاقبت امرها خسران او عاقبت د جاد معاملاتو دغه خلکو خسران هغه تاوان په دنیا او آخرت کې انجام د دې کارونو سو وکانا عاقبت امرها او انجام د کارونو د دې کافرانو خسرا هغه خسران تاوان دنیا کې او آخرت کې نا کافر انجام تا استفل معلوم دے دنیا کی ماغا سر تباہ دے او آخرت کی ماغا تباہ دے دنیا کی پہ اللہ تعالیٰ سزارا ولی عذابونا اور آخرت کی خواہذاب معلوم دے اعد لهم تیار کر دے اللہ دے کافرانو دفارا عذابا شدیدا عذاب سب فتق اللہ ویرے گئے تاسد اللہ تعالیٰ نا یا اولی الالباب خاندان دا اقلنو اے غا کسانو چی تاسد اللہ تعالیٰ اقلن در کردی نتاسو دا اللہ تعالیٰ نیر او کہ خدا اللہ نو یرے گئے گورا دا خطاب چا سر کے چھ کم سلیل اللہ عقل ور کرے دے نا آخل حقا انسان دے چھ دے دا اللہ نیر کئی او دا اللہ نیر دادا چھ پا اللہ بانی ایمان دوری اور دارنگی دا اللہ دا پیغمبر او دا اللہ احکام امنی ندیتا اللہ تعالیٰ عاقل ہوئی دیتا اخیار وی مور تا اخیار وی نو کافر خر دے خواہ کافر خر دے کافر تا اخیار مو ہے جتا سوئے سو کوئی انگریزان اخیار دیا سو کوئی فلان اخیار دی دا دلی ونو خبر دی دلتا اللہ تعالیٰ اخیار آگا چاہتے میری دی چی آگا دخپل انجام باندی فکر کی چی زمان جام بسی بھی زمان عقبت بسی بھی زمان دنیا اور آخرت پر جنہ کافران کو دا گی تنکوری مو توائی دا سی دی نجی اللہ تعالیٰ وی دا اخیاران کم کسان دی نمان خبر چاہتے نسبت کے مو پلی ونی ہوئی الذين امنوا دا حق کسان دی چی ایمان روڑے دے بس اخیاران دا کسان دی چی اللہ باندے او دا اللہ پر رسول باندے ایمان روڑے دی نو دا اخیار سڑے دے القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی چی اخیار کم یو سڑے دے چی دے دا آخرت دا پارا عمال کی بس خبر اخلاص شوا انجام زمان وستان سسدے اغیر پارا کوشش کئی قد انزل الله فتاكي سرار عليكم الذي الله تعالى اليكم تاسرا ذكر القران مراد ذكر القران دے اللہ تاسرا نصیحت را ولے گلو ذکر نصیحت تو نصیحت سے شروع دین تا قران دے تاسو قران کو رہیو یا آیات یو یو کر خام ان کا سنگ نصیحت نہ کئی من تواز نہ کئی تو اللہ تعالی نصیحت را ولے گلو یعنی قران را ولے گلو نو مراد ذکر نذل تا کہ سوچ قران شو نو ور سر بتا اس دل تا قید بل امن ہے وارسلنا رسولا اور دارنگی اللہ تعالیٰ وی مارا علی گلو پیغمبر ید دعا لیکن چلالی پتا سبان دے نگو اے تاستا میو دا سے ترجمہ اکڑا چل ذکرن نمرات نسیت اور قرآن شا اور رسولن نمکی بہنگوی چی رولی گا اللہ تعالیٰ وی مارا علی گتا اسنا رسول میں رولی گلو اسم مسئلہ شا اور قدی کی بدل جو روی پتا سبانی نکوئی گئے خیر بدل ان کی گئے یتلو علیکم چلو لی دا پیغمبر پتا سبان دے آیات اللہ آیتنا دا اللہ آیتنا لولی پیغمبر لولی جی دا غنائبین لولی خسنگ آیتنا دی مبینات انچ بیان ان کی واضح کون کی افکار کون کی دا حق او دا باطلی قرآن کو رہتا اس دا حق ام خیم او باطل ام خیم دا حق دا دا باطل دا غطول دلائل اللہ تعالیٰ بیانی اس اللہ تعالیٰ قرآن رولی گو اللہ تعالیٰ پیغمبر رولی گو او حق اور باطل منتو قول صد پارا لیخرج الذین آمنوا وعملوا صالحات دید پارا چھو باسی دا قرآن اور پیغمبر حق کسان چی ایمان روڑ دے آمال صالحی کری دی من الظلمات دید یرود کفرنا الان نور رنا دے اسلام تا اسلام یو دے کنن زکر نور مفرد ذکر کرے او کفر خسیب متعدد اور مختلف شعبی دی نالتے جمع ذکر کرے دا نگور دا پیغمبر پخفل دعوت سرا او دا قرآن پخفل نصیتون و وازون سرا دا مومنان دا تیارود کفرن و باسی چاہتے و باسی رنا دی ایمان تا او دا تیارود گناہن و باسی رنا دی چاہتا دا عمال صالح ہوتا بس سیبا قرآن منتا نصیتو کی گناہ نرسل شو پیغمبر علیہ السلام ارشادات موجود دیجی ومن یؤمن باللہ دیتا بشارت اخروی ہوئی خواہ چاچی ایمان رولو پا اللہ باندی و عمل صالحا وی خکارونا ایمان روڑی وی اور دی ایمان نرسل خکارونا کئی یدخل ہو داخل بکی دلرا اللہ تعالی جنات جنتنو تا خدا سی جنتنا تجریم تحتی آج چبئی گی لاندی دا بنگلو دا حق جنتنو او دونو دا حق باغنو الانہارو نهرنا خالدینا وی بدامونینان فیہا ابدا پدی جنتنو کی ہمیشہ ہمیشہ بس خبر اخلاص شوا الله تبارک وتعالى بدا انسانان داس جنتونو ته بوزي ان تبصيب داس جن وافر مقدار سره موجود وي او قد احسن الله له رزقا خيست کړي دي الله تعالى دوی د پاره روزي په جنت کې قد احسن الله خيست کړي دا الله تعالى له دغه مؤمن د پاره رزقا روزي په جنت کې جنت کې الله تعالی ورته د بهترین روزي انتظام کړی دی څنګه روزي د سیو بدل ته خو صرف داغي هغه الفاظ سره مونږ بیان نشو کولای چې کله ورشي پته وکولېږي دې ته ویل کیږي رزق عطایا الله تعالی خو تنظیم پر مؤمن د پاره جنت کې کړی دی یو یو نعمت یو یو مزید چې کنه ګوره ورته دا خو مساله د دې چې کوم سړي ایمان را اعمال صالحه وکړو نو الله تعالی دې د پاره په جنت کې بهترین تنظیم کړی دی دا ته انتظامات چې د هغه غنیمت د هغه نعمتونو راحتونو نه ختمېدونکي دي اوس دلیل عقلی د الله تعالی په وحدانیت باندې بیانېږي آخري آیتونو کې بیا مسله د وحدانیت د باری تعالی بیانېږي الله الذي الله غذاته خلق سبع سماوات چې پیدا کړی دي دا واسمانونه چې پیدا کړی دي الله تعالی ومن الارض مثلهن او ذوکنا پشان د چا د اسمانونو په عدد او کشمیر کې پادد او پشمیر کی وزمکی اللہ تعالیٰ پیدا کری دی دا وزمکی سنگ دی پا دی که احتمالات دا دی چه لاندی باندی دی لکسن چه اسمانونا لاندی باندی دی یا یو بل سرا دا سی لگی دلی دی لکا دا بر اعظم خلق یا دی دا افلان دی دا افلان دی دا افلان دی دا ندر ضروری چه خامخات من دی دمرا دلائر قائم کو چه دا لاندی باندی دی یا دا سی یو بل سرا لگی دلی دی وجد آغی دادا چه دادا سی امور دی چه دی سرا نظمون دی دنیا سا تعلق ستا او ند آخرت ستا یعنی نا دنیا دی سرا سا تغلی دا او ندین تغلی دی نظمون نا پا قبر کی دی تپوس کی گی چه تا تدا معلوماتو چه دا زمکی لاندی باندی دی کئی او بل سرا لگی دلی دی نظمون نا دا قیامت پر از دی تپوس کی گی او نا دنیا کی زمون نا دی تپوس کی گی یادو ساتا ایک کم دا سی اموری نا باقی کی شغل دیر پکار نی مفسرین اور پسی مخ کی نیدی تیلی بس دوارا احتمالات کی بکی اللہ تا معلوم دی کہ سنگا انتظام دی بس سمونگا تا ایمان نی مخ کی بنزو ابہمو ما ابہمہ اللہ تعالی مفسرین ای کم شئی چا اللہ اجمالا ذکر کرے دی مبانی ذکر کرے دی امدہ اسے پریدا او کلچ دا غیر سر زمونگا تا دین تعلق نیوی دا اعمال تعلق نیوی دا عقائد تعلق نیوی کاغی سر دا تعلقاتو نا دا غیر تفصیل بیا کی گی نا لحاظ عدلتا مفسرین بیر زور نور گئی چی دا لاندی باندی دی او پی اوپل سر لگی دی لیزم کی دی دوار احتمالات پکشتا یتنزل الامرو رالی گی اللہ تعالی احکام بینہن نا پمیز دی گی دو کس میں احکام دی یو تا نظام تشریعی وی نظام تشریعی دا اللہ تعالی دیر زیاد مضبوط دے اللہ تعالی دے مخلوق لا دے جند تیرولو سا دستور را لے گلے دے سا شریعت را لے گلے دے سا قانون را لے گلے دے چی دا خلق پا دا خپل جند سنگت تی رئی دے تا امور تشریعی وی موسکوار و جنسا سکافور کوا تا کوا تا کوا او دے تا امر تشریعی وی لکی گی نو دا صرف مکلف کرے دا نسبت خوا مکلف تا سمیت دو نوائی دی یو انسانان دی اور بل جنات اور پیریان دی اور دارنگی اللہ تعالیٰ را لیگی اگا حکم فل نیزد دوی کے مراد تینا امور تکوینی دی گرہ اسمان کیوں گرہ امر تکوینی دی دا رز دا دا شپرا دا باران دی دا نشتا دا دا دی و دا دا دی دی تا امور تکوینی دی لکی گی ندل تا مراد دوار امور دی خوا اللہ تعالیٰ دی ازمکی اور اسمانون دوارو تا امر تشریح احکام تشریح